ئێمەوەکو ئیشەگرنگەکان هیچی نەماوە ڕەنگە بتوانم بڵام تەنها ئێستاەوەی کە ماوە زیاتر سەقفەکەیەکی وەکو ئیشە چی ئەوانەی بڵێ بناغەکە بێ یاخود ئەو کۆڵە موتیرانە بێ هەمووی تەواو بووە و گێردەرەکانش کەمێکی ماوە کە دابەزێ هەمووی دانراوە ئیتر تەنها توان بڵام سەقفەکەی ماوە گرفتی داراییمان نەبێ گرفتی داراییمان نەبێ بەدڵنیاوێ لەم ساڵە تەواو ئەبێ بەڵام ئەزە وەزعی کە ئێستا هەیە زۆر بڵێ کە بودجەکان یان ئەوانەی کە گرفتانە دروستە بێ کە دروستە بێ زۆر ناتوانیت تۆ دڵنیان بولەوەی بڵێ هیچ گرفتێکم بۆ تەواو دروست نابێ تاوەکو بڵێ تەواو بێ کەی تەواو بێ کاتەکەی بۆ دیاری بکەیت